دی صافات سورتی صافات مکی سورت دی ترتیب د تلاوت کی او دشتم پد سورت یاسین نا او ترتیب د نزول کی چپن نمبر پچپن رستم دی پد سورت انعام نا دا سورت نازل شوی رب ددی سورت د مکی سورت سرا پہ سوجو باندھو ہر کلا چمک کی صورت کی معذ اللہ شیش میرے شیشو تو کلا شور پسی کون ہر کلا چمک کی سورج کی ایجز دا نورس پومئی استور ذکر کا ندی سورج کی ایجز دا مستفین ذکر کئی دا چنشی مخلوقات ددی و جنا ور پسیرال یا مکی سورت کی دو پنجستم آیات کی ویلو قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا حاذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون دئی بدا چلے ہوئی خچلے بیکار نور کی ندی کی شلم آیات کی داغی خلاصراڑی چدئی بوئی یا ویلنا حاذا یوم الدین حاذا یوم الفصل الذی کنتم بی تکذبون یا مخی مخی اتاو یایم آیات کی ویلو 78 نمبر آیات کی وضرب لنا مثلا ونسی خلقا اللہ منت مثال بیانی اقل پیدائش ہیر شو دے دے وئی چسوک باغ کی جوندی کی او اعلان کی دا بزر زرئی ندی کشپارسم آیات کی نپدی کشپارسم آیات کی آگی مانے ترقی کی ایدا متنا وکنا ترابن دئی بوی چمنگ مرشو خاور شو ڈکی شو نہ دوبارہ بور دشمنگ او جمنگ مشران نہ دئی آگے انکار د قیامت نہ پائے ترقی کی ددی و جنا ور پسیراڑ امتیازات بصورت دا صورت ممتاز دے او خوب دے ابراہیم علیہ السلام کی خوبی لدلو دو بچی دا لالو لو بارکی دا سی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے او قربانی کولو د ابراہیم علیہ السلام د خپل بچی چې دا چی په بل صورت کې نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے اس جا ربو بقلب سلیم باندې چې دا یاد بل نشتا بل ځای نشتا داوا د صورت عز المستفین دا چونشی مخلوق عاجزی اللہ ذکر کئی چرا انبیاء دی ملائک دی او جنات کی داغی عاجزی اللہ ذکر کی اس خیالو کی ترجمے تا اللہ فرمائی وصافات صفا شاید دی اغا صف ترن کی فرشتے پر صف ترن سا دا اللہ حکم تا صف صف ادری گی خیال کوئی مانے تا فزاجراتی زجرا شاید دی اغرٹن کی فرشتے پر رٹل سا کفار لرا فالتالیات ذکرا شاید دی اغلستن کی حکم دا اللہ لرا چھ دا اللہ حکم بولی او لستل کئی دا اللہ دا حکم چھ اللہ سوے لیوے بولے وی رانا چھ اللہ سوے لیوے دا اللہ حکم بولی دا شان کافرانو تا رتنی ورکی او دا اللہ عبادت تا سفن جوڑی دا ملائک گواہ دی پکم خبرہ ان الہکم لواحد شیکنن مددگار ساسوی کی او دے رب دا اسمانو نو دے او دزمے کی او آگا چی پمز دو دوارو کی دی او رب دا مشرکو نو دے مشارک مشرکو نو جمعی را کلوی مشرکین کلوی رب المشرک والمغرب مشرکین کلوی مشارک کلو مشرق و مغرب اعتبار د دی چې مشرق او مغرب یو دی، بیا د اوړي ځان ته او د جمی ځان ته یو ځای نور راخیږي او بل ځای کوزي، او دا کله چې جمع ذکر کوي نو دارې ورځې ځان ځان ته نور جدا جدا ځای کې راخیږي او جدا جدا ځای کې سکیږي غورځیږي. نو الله فرمایي او هغه چې په منځ د دواړو کې دي رب مشرکونو دی یقینا خسته کړی مونږ اسمان نږدې دنیا تابیدین تل قوا کې پخائز د ستورو. الله علیکم اسمان چې دنیا ته نږدې دی وګوره خسته ستوري مور کې لګوري په نظر راځي کا سو اسمان ندی کوم یو اسمان دنیا ته نږدې دی دا کوم کې چې ستوري لګي دی دا سوا اسمان ندی ښا. الله یقینا مونږ خسته کړی دی اسمان نږدې دنیا ته په ستورو باندې او حفاظت کی گردوں مونگ دا اسمان و حفظن دا مفول دے دا پار دا فعل مقدر یعنی جعلنا حفظن گردوں دا مونگ دا اسمان حفاظت کے ان کے دارو شیطان مارس سرکشنا دار شیطان سرکشنا دا اسمان سرے پا حفاظت کرے غزن کی دی الالملالہ اگر طولی یا اگر مجلس اچتا یغذفون من کل جانب نوشتل شی دار طرفنا ذکا حدیث کی راضی کر دا شیطانان دا پیریان اے توجہ کی دا پیریان دا شیطانان حدیث کی راضی یو دو بدل پا تخفی کی دی دی خلا تا دی وریز و تورس ملائکی چیو بل تر خبر کئی چی اللہ سبا سو حکم کرے نغد ایواؤ دی حدیث کی راضی یو د بل پاس خپل کی خودی یو ولمبه واو یی غیبل تو یی غیبل تو یی حتا اغا خیرنی راشی کاهن شیطان تو کاهن ته وی تربیتی او جادوگر تا دا الله نبی وی اغا ور سرا یو کم سل د ځان دروغ یو دای کی یو خبره چری شاوری دلی چې فلانی دای کی و باران وریږي نو غری شاوی یو کم ور سره سکی درو د شان نبی علیہ السلام وی کله فرشتي ورته په برجونو کې ناشتي چې برخی دي نو پدې شیطان هغه فرشته گزارو کی مونږ به ورته د شیطان لکای وو سبا مو یو ته شیطان لکای به مو یو د شپې چې سره بارو دي داسې وګدا غونتي شغله د اورو وشته شي لیدلې مورا ها لیدلې مورا دې ته به مونږ شوی شیطان لکای دا اصل په شیطان د فرشتي د اور گزاري دا فرشتہ پہ دو اور گزار کئی پہ شیطان حدیث کی راضی کرے پدی گزار اولے کی تو چرتا سہراو بیابان کی اگر دی گلے ونیش نو بیا خلق یہ رہی بیا خلق ہوئی لکھ فلانی جائے کہ بلا دوے فلانی بانی مراوات لے وا فلانی بانی مراوات لے وا نو خلق بیا یہ رہی دا لے ونیشی حدیث کی راضی دو فرشتے پہ اگر گزار لگی دلے خبر اپوئی گی اللہ فرمائی غوگن کی دی اگر مجلس یا ٹولی اچتا وشتلشی او وشتلشی دار طرف نہ دہورن دہورن منصوب دے بنا بر مصدریت یعنی یدخرون دخورا رتلشی پرتلو باندی دخورن رتلشی پرتلو باندی یا دخورن دپار درتلو او دل عذاب دے واسبن ہمیشہ واسبن دائمن یا واسبن لازمن ہمیشہ او لازم عذاب دے الا من مگر آسوب بچ دا عذاب نہ خطف الخطفتا چی تختول کی تختول دا فرشتو خبر لرا اغت بچی چگہ دا فرشتو خبر او تختی بس لگی دا پسی لمبا دور پرکیدن کی ساکب پرکیدن کی شہاب لمبا دور وعلیکم الفاظ گرانی نزی الفاظ وام او مانیم کم کم چی اسانی نزی پیدا غصی زمخا فستفتیم بستفو زکا دبینا آیا دی سر دی پا پیدایش کی آغا مخلوق چی پیدا کردے مونگا یکینام پیدا کردے مونگا دی دخاوری لال جنینا یا لازی بین سلیخنا کینا لال جنینا بلکی تاجب کے تو ویسخرون او دی خندا کئی تو تعجب کے دو دی خبر پسی او دی تا پوری خندا کئی کلا چپ ذکرو پن ورکلی شدیتا دا اللہ پایا تنو لا یذکرون دوی پن ناخلی کلا چوینی دوی سا آیاتا موجزا نو یستغفرون دوی اغی پوری خندا کئی وائی انا آزانو دا مگر جادو کارا اے کلا چی شمونگا مرو او شمونگ خاور وڈو کی نو آیا دوبارا بپور تکیشو یا مشران دمگا ولنی وائی ورطا نام آو بلکل پور تکی گئی با تاسو داخرون یہی با جلیلا وانتم داخرون او تاسو بای جلیلی آجزا یقیناً دا بای جڑا کیاو بس ناگان دی با گوری او بلتا وائی بدا مشرکان حی افسوس دمگ لرا دا ورد کیامت دا حاضا یوم الفصلی او بوی ملائکہ دا ورز دا بلتونا غدا چه تاو پتی بانی دروگوی او شروع لذین ظلمو پور تک یا کسان چه ظالمان دی او ملگری ددوی او آغا چه دیو عبادت که انکی سوا دا اللہ نا اللہ بوی پور تک کئیوے پایتوی چل اللہ فرمائی او شروع پور تک یا کسان چه ظالمان دی او ملگری ددوی او آغا چه دیو عبادت که انکی سوا دا اللہ نا نو نیک بکی دیلا طرف دا جانم تا نیک بے جانم طرف تروان کی او دا اللہ پا حکم بیسو کی پا بیسی وکفو اللہ با ادرائی دیلا وکفو با ادرائی دیلا یکنن دوی چلی مسئولون تا پوس کے دیشی دینا یا اللہ با وکفو ادرائی دیلا ویدرائی دیلا یقیناً ریچ دی تپوس کی دیش دینا اللہ بولی مالکم سدی تاسلا لا تناصرون چی امداد نکوئی دیو بل بلکی دوی نرد مستسلمون گردن کی خود ان کی بوی اللہ تا گردن کی خود ان کی دی اللہ تا پدا عورت با اللہ تا گردن کی دی خواہ گردن کی خودل اگر اللہ تابداری کول پا عورت بدی تبیا کارا نور کئی چی دنیا کے تابداری نو اکڑے گردن نو کے خودے خبر اپ ہوئی ہے اللہ فرمائی بلکی دیبا ننرز گردن کی دی اللہ تا واز بلا باز ملا باز اور آرانی بشی باز دینا پا بازو تا پسر بکر دیو بلنا یو بلن بوئی قالو آئی با انکم کنتم تا تو نه رایه کینن ویتاو چراتلی با مونگا تا نیلی امینی پا دیر زور شور باندی اے دا ارز جد کامت چی یو بل نبتا پوستی دا غریبانان با مالدار توی دا ملدان با پیرانو توی دا مقتدیان با ملیانو توی تا با دیر زور شور سر تقریر کولو تا بوی ملی جوان دیدی مام منلیو تابوی اولیاؤنا غواری ما تا خبر امانے لیوا اولیاؤنا میں غفتا ترا پتیوی زور سور دے لگولو خیال دا لیدران دا پیران پیران تبوی اے تا چزرات لما تا پکول کی چیدے دم سیجا میرتا لگولا تابوی خیر دے جائز چگی بدی والی دیر بتاو تاو کی لگیاوی زستا پکول کی چیدے دم او تا تا میں سیجا لگولا تا نمانے کولا چل نلاوی وائی بدا س مریدان پیران تھا یقیناً وہی تاسو چراتی بتاسو منگتا انل یمین پڑھر سور شور باندھی انل یمین یعنی ان دین تفسیر کرتبی ہوئی یا تفصیل دے ابن جوزیو کرتبی ہوئی من قبل الحق دہت مخی ترا ترا دلی ہوئی منگ حق مانو ہوتا سو یہ مہمان ہے داد پمک کے رکاوٹ جڑ سی ہوئی رہا تھا خام خارات لئی بتا سمنگتا انل یمین دا دیننا یا انل یمین مخداد تا رکاوٹ ہوئی انل یمین یا پنیر شور زور شور باندی او بویدا مشران دا دوی بلکہ تاسو پلن ہوئی مومنان نو آمونگ لرا پتا سبانے سے زور و غلبا بلکہ تاسو ایکوم تاغیم سرکشا پلا سرکش ہوئی منگو پزور نوی نیو لی دگریوان فاکالینا قول ربنا نو لگی دمونگ باندی وینا دا عذاب درب دمونگا انا لزائی کون یکینا منگیو سکون کی عذاب لرا زئی زئی مونگ بانے مذاب دے تاسو بانے ای دیو بل سکولی نشو فاغویناکم نمونگ تاسو گمراہ کئی انا کننا غابین زکا چمون پخپلو گمراہ یکنن دوی پدغورت پاسات کی مشترکون شریک بکرشی یا مشترکون گدوڑ و پراتوی گدوڑ بو غردورش مشترکون شریک بکرشی شریک کرشی بلی دغت پیران او دا مریدان چی مریدان ور تصدی لگولی چیتے دلو پچی تا تیرا وطن او دغت پیران امن کولنا دی بطول پازاب کے وزائی پراتی اللہ و یکینن من ہم دارنگی کار کرو دا مجرمان اس طرح یکینن او دی اذا کی للم کلچ بویل شل دی مجرمان تا یکینن او دا مجرمان کلچ بویل شل دی تا لا الہ الا ہو نشتے بل مددگار سوا دا اللہ نا نیستک برون دی تکبر کلو دا دی مسلی نا ویننا پیر امارا مددگار فلان ولی امارا مددگار دی با تکبر کلو نبی مرد ویقولون اوی با دی مشرکانو انبیاؤ تا ائنا لتارکو آلیاتنا آیا منگا پریدو پل آلیاخ پل مددگاران دوینا دیو شاعر اولی ونی نا پوینا دیو شاعر اولی ونی دا کو شاعر دی دا کو لی ونی دی دا دو وجی نمونگ دا پل مددگاران پریدو بلکی راغل رے دا پیغمبر بالحقی پتوید باندی ابن جوزی مانا کی بلاک اے بتوئی بلکہ راغلے دا پیغمبر پتوئید باندے وصدق المرسلین او تصدیق کرے دا انبیاء ہو دے مخینی انبیاء من یکنان تاسو خامقا سکن کیے عذاب دردناک لرا او بدلہ نشی در کو لتاو تا مگر دا چوئی تاسو عمل کے ان کی مگر بندگان دا اللہ خاص کرے شوی اللہ بورتو ہوئی او ظالمانو بلکہ راغلے دا پیغمبر تاوتا بلا کی پاکا تاسو سننے منلے دے دا حق بیان ان کے ہو او تصدیق کرو ددی او تصدیق کرو تصدیق کرو ددا انبیاء یا انبیاء دد تصدیق کرو یا ددا انبیاء تصدیق کرو ذکر مخینو کتابونو کے ددی پیغمبر تذکرہ وکرے انبیاء دد تصدیق کرو یا دی پیغمبر دا انبیاء تصدیق کرو یقینا تاو سکون کی دا عذاب دردناک او بدل نشی درکل تاو تا مگر را چوئی تاسو عمل کو ان کی مگر بندگان دا اللہ خاص کرشوی دا کسان دی لیا رزق مقرر دے فواکی و میوی و مکرمون او دی بھئی ذتمن تیشی پا جنت کی پا جنت دنیا متنو کیا لا سررین پا تختنو دا جنت بھئی متقابلین یو بلتا مخامک ناس گردول بشی پا دیبان کاسی ممہین دا شراب دا چنونا بے زاعت اکسپین بھئی شراب لذت اللہ شاربین خون بور کے اس کن کو تا لا پیا غولن نبی پدی کی سردر دے غولن یعنی صداو راسی سرب خوگی گینا یا غولن وجل بطنی ابن کثیر ہوئی گیڑا بغتی گینا ذکر دا دنیا شراب اتر بسر کٹوئی ہو خوگی دو بار وقت میں پسر سو چھوڑ لے دو چھتا دنیا شراب بے اس کے لیے مخیرہ دو کی اخبار کی راگلی فلان صاحب نے شراب پی کر فوٹ پات پہ ننگا پڑا تھا دا فلان سے جی شراب اس کی نو پا فوٹ بار بانے بیا پر بربن پرو تھی دا دنیا شراب پا دا سوچی بیا نے خور پی جندہ ہو نمور بربن دو پدی جانگیر کی او شرابی او چاراتا ہو شراب اس کے لیے وی ولارو تر تر تر پر تجھے گندک دے گیا پزانم نے پوچھ گیا پر تجھے گندک ہے خیال دا شراب کی اس کی نو دغا سے آلی اللہ وی لاغو لنفیا نبی سردر دے پدی کی یا نبی دا گیڑ غسی دل پدی کی دا شرابی گیڑ حضر مخ کے روانے ولارو مانا ینزفون او نبادی دا دی شراب دا جنت نا ینزفون بدخوا کی گی دا بدا شرابی جذبتی نمڑی گی اللہ دی نصیب نبی علیہ السلام ہوئی دا بسوس کی دا باغ سوس کی کہ چا دا دنیا دا شراب و نزان ساتھ لے گی الله اتمن بچ کی د دنیا د شراب نه. و ان دوم قاصرات الطرف او دی جنتیان لربئی قاصرات الطرف گل مانی قاصرات الطرف اگر بندون کی قل نظر اللہ پقل خاوندانو این غت استرگوارا اللہ وی دی جنتیان تبا داسی بی بیانے ورکریشی چدا قاصرات الطرف بندون کی بئی قل نظر اللہ پقل خاوندانو داسی بی بیانے بئی چی قل نظر سوا د خپل خاون نه به ببل نه لګي قاصرات الطرف غني مانوي یو مانا قاصرات الطرف بندون کی خپل نظر الله په خپل خاون دانو یا قاصرات الطرف وګدو بڑو غد سترګو والا یا دیو مانا دیو مانا بندون کی به د نظر بندون کی وئی د نظر پخاوندانو چې صرف پخاوند به نظر بندوی بل طرف ته بنو ګوري یا سلورم امانا سلورم امانا چې دا د آیا هغه دلیل دی چې خزا سوا د خاوند نه بل ته نه ګوري نو دا د آیا نه کې څه صفت دی او دا د ور په دریچو کې د سپیا کی پسرو کی دا چې بل ته ګوري نو دا د آیا صفت نه دی یا پلار روان دی او دی به مخ پټ کړی او په سترګ باندې یو بل پر ګوري دا د آیا نه کی صفت نه دی ښا دا چې کله یو ته ګوري او بل ته ګوري دا څه ده کنه دا به داسې آیا نه کی قاصرات الطرف قاصرات الطرف دابا یو مانا قاصرات الطرف اردو بڑو والی یا قاصرات الطرف بند ان کی وئی نظر لرا پخل خاوندانو قاصرات الطرف غٹ استرگ والا بئی اردو بڑو والا اے دا قاصرات الطرف یا دا حیا صفتو یا قاصرات الطرف اردو بڑو والا او غٹ استرگ والا کلچ بانو اردوی نو دا د خایس علامت او کلسترگی غشی نو دام د خایس علامت هم دی خو ورسره ورسره دا د زړوالی د زړورتوب علامت هم دی ګورا د پلنو سترګو والا سړی ځکی ډیر وي اوخیار ډیر وي پلن سترګي چې خیال اوږدو سترګو والا سړی زړور ډیر وي او ګول سترګو والا لکه د چرګ غونې دا ځنای ډېر وي د هر وخت چرګې پسې منډې وي دا ګورې ښه دا ګول سترګې چې دا ځنای ډېر وي ښه په خبره پوهېږي دې ځناکار ډېر وي دغه شان څه علامات او نښې ذکر کوي که زه تا ورته وایم تاسو بیا شکبل شئ څوک چې درس اوري شاګردان اگر بدا سے سب پردان شک منشی اور سب پبل شک منشی نو پورے درتنو آئیم خدا صرف دم ربو آئیم پدی باندی علماء کتابوں نے لکلی سترگی نہ دے گور دا سترگی عجیب چیز دے خیال سترگو نا دا قابلیت پتہ لگی دا زلورتیا پتہ لگی سترگو نا دا خزی پتہ لگی دا سری پتہ لگی طول بدن دی پٹی و چې سترګې ښکارې نو پته لګي چې دا د ښځې سترګې دي او که د سړي دغه سره کنه سترګو نه د ځوان او بوډا پته لګي ټول بدن دي پټي و چې سترګې وي لکه دا ځوان دي او چې پیپړې سترګې دا برمې په راښکته دا بوډا دی سترګو نه بوډا او ځوان په ټول بدن دي پټي خو بوډا او ځوان ته پته لګي دا شان د زنای او غیر زنای دا شان د زړور او غیر زړور دا شان د قابل او غیر قابل پته سترګو نه لګي چل او دا یقینی ہر سب جانے پیجن دیتا کیا فشناسی ہوئی علم کیا پا دا یو زان تے علم دے علم کیا پا زان تے علم دے دیوان علماء کتابوں نے لکھ لی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب کرے رسالے کرے پا دیوان چرا پلن نکانی پلن پلن نکانی نو دا بدیر کلک ہوئی مضبوط بھائی پلن نکان والا او دا نری گوتی او نری اگد نکان دا با دا بدن ندیر نازک دی دا گوتو دا سر لے چی نری وی او نکان اگد نری وی پلن نوی نو دے با دا بدن ناسی نازک بیدیر زیاد دا شان پلن تلی والا دے سخی دیر وی خیالے اگر تلی پلن تلی والا سخی دیر وی اوگت تلیو دا نرم تلے سے چاوی کا نرم دا بخیل دیری بخیل نرم تلے سے دے بخیل کنجوس دے دے پس خرچ کئینا او بیا وڑو کے تلے سے دلاس دا بازی کو تے دیر دیل تلے دیر وڑو دا بخیل دیر جاتی ورکولو کے دے دی دے بل تلاس پی اوکی علم کیا پا دا اخفل علم دے انسان کیا فشناس پاربو کلولو کیا فشناس دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق راضی چکار عمر کیا فن عمر فاروق کیا فشناس او عربو کی دیر لولو کیا فشناس یو مشہور کیا فشناس یوزل صحابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو او پلار دا دوارا زیو پلار دوارا پدائی باندی زیوان خلق و ارزام لگو شک کو چھ دیر پلار ننے دے پیدا دیر پلار گنس ننے یو ذل دے او پلار پکٹ کی ودو یو کیا فشناس دارا بوتلو نو چوی قتل نوی ال اقدامو بازو آمین باز دا قدمونا بازو دا بازو دی یعنی دا قدمونا دیو بلشان دیو بل سریو شان دی دا دا پلارو دا دی قدم دی او خلقو دا دا دی پلار نا پیدا دی دا بل چانے نا پیدا دا کیا فشناس چه دا ہوئی نبی علیہ السلام دیر خوش آلے شو کور تلار کان لہو نبی علیہ السلام حدیث کی راجی چه کور تلاغے نو دا نبی علیہ السلام پر چہرہ مبارک کی آغا تبرک آثار وجی آغا دا خوشحالی آغا نخی دا اللہ دا نبی پر چہرہ کی اخکاری دی اما شور تو ہوئی دا اللہ نبی ولی نن قدر خوشحالی ویتا تس پتر زمان دا مرگری صفائیو شوا اکیا فشناز زمان دا مرگری متعلق صفائیو کچی الاقدام بازو آمین بان کیا فشناس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پلا روان دے اس ور سر دے تو سڑی وہ نو لو اور تیوی جی من سر پاتش ہاں اس تی واغ تا دی اور اخت اوتڑ پٹ دا یو رز مل مستیا بل اور دا اور تو ایرا قدم سفر ملے پلا رڑے لو سب وین جی پاتش مل مانے کی سم بدے مور پد دے سوچ کے کیا خدایا ما چکم د بخیل سڑی علامہ خپل کتاب کے خود لیا ہو تو پد کے موجود او دا زما کتاب جوړ غلط شو چې ته قدرت دې زما ته بے تکلفا قد تکلف روټی راکا او مل مستیاو کا چې درې دې تیرې شنو وسوي بج زم می خدای یار شي دي زاد وی هغه اثر افراج دې زم سفر لري پیدا دې دې یو خپل پاسه کې هغه کو میا ستانه په دې کې سار کرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خدا مرا استاش کو جتا ما کتاب کا نت نشو ما کو چکم دشم بخیل علامات کو دلی اور اٹول پتا کی اس والا کو جی کتاب غلط نشو قاصرات تر خبر پوچھنی کی پوینس گورا د حسن پتا دستر گن لگی اے د حسن سڑے کڈیل دنگ توری خوبا استر کی داسی چت راواڑی بلتا نو غزل بانے اثر کی دغت سی کا د حسن شان د زورتیا د بڑاوالی د الکوالی د قابلیت د حسناسترگی چدا سرو بات کی اوپوری نو بسری باندرو براش زمون استاد یقینی تنار مناسب ما چتا پغور اغت نو کتلی اسیو جیبرو اللہ ور کے باش کرو کے جیبرو دس پغور مانو کتلی بعض انسان سترگی داسی چداغسترو کی تم روگ بھی چطور تو پغور نشکتے او چو گورن سر سر بس اثر بدروانے کی الغرض دا طول علامی دستر گناہ پتہ لگی خا خبر پوئی گئی آسرات و طرف بندون کی قل خاوندان لرا بندون کی قل نظر لرا پقل خاوندان این قد سلگ والا کاننون تبرگنی چی دا بے زن آگئی دی مجنون سبب چیوی آگئی دا شطر ملک چی زیروی مجداروی این غٹ استرگوالا این جمع دیناوا غٹ استرگوالا تب اگر داگئی دی صدف کرشی بس راوڑانی بشی بائی دینا پا بازو تب پوسنو بکی دیو بلنا وائی بائیو ویون کے دینا یچنن مالاو یو دوس چوی بے آئنکا لمن المصدقین آیاتیز تذیق کنکنا یاد یقین کنکنا پا قیامت آیاتیز یقین ماتے یو دوس دنیا کی چکب دا خبر کوری اے مات بیوی تمانی مر گریا اے دامتنا اے کلچ شمونگ ملا او شمونگ اڈو کی اے خاورا اڈو کی آیا مونگ با دوبارا پورت کریشو لمدینون آیا مونگ با بیارا او گردولے راگیر کریشو لمدینون یا لمدینون مونسر با حساب کریشی لمدین اے مر گریا تدامنی چمون اڑو کی شو خاور شو زر زر شو دوبارہ بیا مون سر حساب شو مون براگیر شو دا تا کلمن دا بیسوی ها دا خبر بے کول نو دا جنتی با دی نور جنتی آتا ہوئی او بو یو ویون کے دینا یکینا نو مال رے او دوس چوی بے ایت خامقائی دا تزدیق تو ان کو نا دی یکین تو ان کو نا چلے چی چمنگ امر او شمنگ خاور وڈو کی آیا منگ با دوبارا رو گر دولے شو یا مدینون منگ سر با حساب اکریشی قالا او بوئی دا جنتی نور جنتیانو تا حل انت متلون آیا یعیتاو ددنا خبر فاطلا نو با دوری دا جنتی فرعاو نو بوینی دلرا سوائل جہیم پا مز جاننم کی وائی بدا جنتی قسم پالا ان کتا یقیناً قریب والا تر دین کے زدوم گمراہ کرے ہوئے لولا ولولا نعمت ان کے نوے نعمت رب زما نوے بزو من الموزرین دا زر کرشو نتا سر جاننم تا آیا پس فما نانو بس نیو منگا مرکی دن کی مگر مرد منگا ولنے دے الا موت تنلولا سوا دا غمر گولنینا پا دنیا کی دا جنتی بری اخفل مرگی تو ایمون بانے با مرگ نرازی آغا مرگ چی دنیا کی راغلے و بس آغا مرگ دے اوز با جنت کی ہمیشہ جونوی او زندگی و خوشحالی با امرو بنا دا جنتی با چاہتا ہوئی وائی وائی چاہتا با دی اخفل مرگی جانمی تب ہوئی چنی امونگا مرگی دن کی سوا دا غمرگا اولینا پا دنیا کی آغا دنیا کی چکم مرگو آغاو او نیو منگا عذاب را کرے شیوی نن با عذاب ام نراکو لیکی گی مزی بھئی پا جنت کی دمو اب سو کوئی جنتی بھوئی او یکینا دارے کامیابی لوی لیمیس لیازا بس مثل دا دیتا عمل دیو کی عمل کا ان کیا ذالکا خیرون آیا دا جنت اللہ برد پا مل مستیا کی یا غونا دا زکوم ولد زکوم چی داد آزغونا بڑا کلی ولد زکوم یو زکوم دے زکوم پی جنے اسا پیڑا چو منتی چیو خالا کوئی داد جانمیانو خوراک دے بیدا جانمیانو خوراک میں دیو زو ولد رکی چو ما پنج پیر کی نمون غرل لارو نغرکی اگا مرگری لماوی مائی دا راشکو دا زکوم دا سور میوہ ورکی لیدلی مرا اگر سب بھی نہیں ناغر چراو شکو لکی لیم مرگر ہو ماورتی جوسر را جوسر را بس اگر پا جوسر اوا او بیا میں نرے لپٹے نا چان لگی اوبو میں مرکے وا چولی یرے او دو گلا تا میوس کل پا اللہ یکیرو کسم می دے وجود اور کولو دو مرگر میں سوچ دا سینی بیماری او دا اس کی او وای چې زما ویني صفایو شي نو بس را دي په جوسر دی وای او دو ګلاسه دی په دې روجو کې په نهاره وای ته ګوره چې ویني صفا کیږي او کنه او د سینې تابندی بیماری خکې یو کنه دا زکوم ویل دی او زکوم ویل لکه زکوم او زکوم کې فرق دی دا غوونه نه ده. الله فرمایي یا غوونه د زکوم چې دا زرغونه وي دا جانمیانو په وینو څه وکړي چې پیپ وینې سوي د جانمیانو د بدن نه وتلي داونه و پای کې ولاړې او د دې پانو نه به وینې سوي ساتي او دا به د جانمیانو خوراکي. الله یې مونږ بچ کړي. یقینا ګرځولې دا داونه مونږه عذاب یا امتحان لپاره ظالمانو یقینا داونه راوتلي دا پاویر د جانم کې چې څانګه د دې تبه یې ګنې دا سرونه د شیطانانو دي دا بدا کے کاری تب گری سرد شیطان خیال داونا ہاں سرد شیطان تب گنی چدا سرنا د شیطان دی دا بدا سکھاری یقین دی خام خا ڈکئی بات دے لایا وہ دا سرد شیطان کو چالی دلے نہ دے پکار دے چلی دلے وے داغی سر تشبیہ اور کھولے اے یو سی چتو وینی نو تا تا داغی سر تشبیہ در کول پکار دی چتو بھی پویشی کرد دا سر دا شیطان ولی ہوئی سر دا شیطان زکوی چی دنیا کی دا شیطان ندار چا نفرت ہو او کنو در چا محبت ور سرشتے دا اکثریت خلقو تی نفرت ہو دا شیطان دا سر زکیات کر چی دا غوونی دا جانم نبار سوک نفرت کئی لگے سنگے چی شیطان نا او دا غد سر نه خلق نفرت کوي پس یو کینن دی خامخا د کوي بدیل را نو خامخا خوري بدیل را فمالون من البطون د کوي بدیل را د دې دغنا ګیډو لرا ګیډو بته د کوي بیا یو کینن دی لرا پدی باندې ل شوبم منا من مشکل بوی د ګرمو بولا یو خدا خټ میوا چې دا او دې دا به ګرمه او بل ګرمه وبو په دې پاسا چی ملائک ورته ورته اس کئی داو گا او چه دام گرمی او میویم گرمی او بیم گرمی نو ساجی با حال بای یکینام واپسی دا دی بای پدا اور جانم تا یکینام دی مندلو مشران خپل گمران بز دی دا خپل مشرانو نفس و قدم باندی یورون غلول شول دی دا خپل مشرانو پا قدم تلد او مشرانو گمراو تاکی کترا گمرا کرو مخ تاکی کترا زولا گمراشو مخی دا دینا اکثر اولنی تاکی کترا لگلو منگا پدوی کی منظرین یرور کن کی بسو گرا سرنگو انجام دیرو لشو مگر بندگان دا اللہ خاص کرشوی تاکی کترا نا دینا نوان آواز کرو منگو علیہ السلام تا بلکی نا دینا آواز کرو منگو علیہ السلام اللہ وی تاکی کترا نا دا نا دا نا آواز کرو منگو علیہ السلام فنیم المجیبون نسخ اشتا قبل ان کی امنگا بس نجات ورکے امنگا تاو آل دا ستا دا مصیبت وینا آل سو حام تا بیا دیس دا دری زامن او درین گیندوی سیافیز دا ابو ترک یا جوج ماجوج اولادو حام دا سودانیانو یعنی مشرق و مغرب او سام دا ابو العرب روم فارس دا دی اپلارو اللہوی اگر دلو منگا اولاد دا هم الباقین هم دی باقی پا دنیا کی پاتی او ترکنا لی او پری خود او پری خود او منگا دی لنا پرستنو کی اسلام دی پنو علیہ السلام پر مخلوقات یکینا نم دارنگی بددور کیو نیکانو تا یکینا نو دار بندگانو زمون مومنانو نا بیا غر کرو منگا رستو پاتی شوی الاخرین اغرستو نی او یکینا دو دلی دو دلی دو دنائی خامخا ابراہیم علیہ السلام کلی چیات نکرو بقلب سلیم پاغذرو روغ باندے بقلب سلیم پاغذرو جور سرد شرکنا کلی چیات نکرو پاغذرو جور سرد شرکنا قلب سلیم ستوئی قلب یعنی خالص خالیان انحب بلغیری اگر زلو چه خالوی دا محبت دا غیر اللہ نا دا غیر اللہ محبت ورکنی دا غیر اللہ دا محبت نا خالی پاسو دو تم پاسو یاد کا چویل پل پلار کا حکم تا دسشی عبادت کے ہوئی تاسو افکن آلیہ تن دون اللہ تریدون افکن دا مفول او دے او مفول بھی دریا جب دے یعنی افکن آلیہ تن دا آلیہ تن دا مفول بھی دے یعنی اشارہ ودیتا افکن دو وجید دروغن دروغو دو وجید دروغنا آلیاتن مددگاران دون اللہ سوا دالانا بغیر دالانا توری دون تاسو اراده کوئی دو جے دروغ مددگاران بغیر دالانا تاسو اراده کری دی یعنی توری دون تاسو اراده کوئی فما ظنکم نسو سگمان تاسو پرد مخلوقات فنظرا نظرتن فی نجوم نسوچو کو سوچ پا خبرو ددوی کی ابن قتیبہ مانا کی فنظر نظر تنفی نجوم سوچو کو سوچ پہ خبرو دبی کی یا ابن کثیر ہوئی درشان آگا قول دا قتادر مملا ذکر کی آگا وہی فنظر نظر تنفی نجوم یعنی نظر الی السمائی متفرکن متفکرن سوچو وکتل اسمان تا متفکرن سوچ کے ان کے یاد الفاظ توریا ماری تھی اصل توری تو ماری نا سوچو کا سوچ یا سوچو کا سوچ پہ خبروں دبی کی یا ویکتل طرف آسمان تھا سوچ کے ان کی فنظرا نظرتن بس نظروں کو نظر فی النجومی پستورو کی یعنی مانا سوچو کو سوچ پبار دستورو کی جدا کو آلحن سے علیہ جی یا سوچو کو سوچ پبار د خبر ادی کی ام کتے بوئی نبی وی یقیناً جن بیمار بیمار کھلو اس بیمار ہے دیری توری الفاظی توریا ماری او دلی مثال نہ ڈیل دی ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام سے ہجرت کھولو نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق تو وہی کہ سکھ پلا رہی نہیں نظبہ نمک کے روانے میں ترا پسیا یہ وہ کافر لی دو تپوس سے کہی یا ابو بکر من ہوں اے ابو بکر داتا نمک کے سوک روان میں کہ چلے ابو بکر صدیق کوئی وائم نہیں پی جنم نشان نبی کی گستاخی را دی او قوائم کے پی جنم میں دا محمد علیہ السلام نے کفاری نیچی اور قتل دادا ہجرت و رضوا کہ مکینہ مدینے سے ہجرت کو نوئی اور چلن یادینی دایو سرے رے مات لار خی دا کافر پر ذہن کی داو چی ابو بکر لار بے درکشوے دا سرے ورت لار خی عام لار او دا ابو بکر صدیق پر نظر کی داو چی مات دا دین لار خودن کے سوک دے دا مخ کے مانا روان کیا دوشان یوزل د شیو د مسلمانانو مناظره وا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سالس کا هغه ورته د سالس کې کوم تاسو خو یو کار وکوي زه چې په سره کوم نه مانه به تاسو نه کوي بس ته فیصله نه بعد دا بشر پیډه راخدا شیا او مسلمانانو علما او مناظره وا الله ابن جوزی سالس دا اخیری کې فیصله اوري فیصله کې وایي افضل صحابتی بعد النبی من کان تخت ابنتو تختو ذکا شیووی علی بہتر دے مسلمانانو وی ابو بکر صدیق بہتر دے خیال دا ابو بکر صدیق لور پچاوا دوا ہاں اما عائشہ دے چالو وا ہاں او پالی رضی اللہ تعالی عنہ چالو وا فاطمہ زہرا دے چالو وا تے امام الانبیاء نو ابن جوزی دائی فیصلوں کا چھ افضل صحابہ بعد النبی من کانا تخت ابنتو تختو، بس بہتر دو صحابونا حق صحابی دے چھ داغ لور داغ سراو ہو کی زمین اس چاہتا دے تختو کی زمین چاہتا دے دو ہو تپوس مزید دو گویلو جمانا پا تپوس نکوی او کدر دیم چھ پیسلے کرے چھ ابو بکر شدیق بہتر نو دیب نجوزی خدا نے دیم چھ شیعو خو دی که با دومره لوی خون دیدی شوه چه دیر مسلمانان با شیدان شوه شیه با مردار شوه اگه داسه فیصلو که چه شر ختمولو دا پاره اگه وقتی فیصلو نو شیه وی مونگو گا سلام زکا دا نبی علیه السلام لول دا لول مرتضا دا نکاح دلان دل نو ابن تهو تختهو لول داغه چه داغه دلان دل داغه پا نکاح کی نو مسلمانانو وی مونږو غټلا ګور دا ابو بکر صدیق لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاصلا دا نبی علیہ السلام د نکاح دلاند نو تختو ابن تو کی خبره وا هو کی زمین کیا خیر نو سوچو کو سوچ پا خبرو د دې کی وی یقینا د بیمار او ګر دې د دینه شاکون کې مدبرن شاکون کې لانړو مې لیتا فلا غیل آلیتیم نو جلتیوں کا ابراہیم علیہ السلام پر مدد گارانو دا دی طول مات کرل یو پری خود او خلق ورطا فرشادو نراوڑی آگئی پراتے راوڑی دی الواگان راوڑی دار بوت مخیط پراتے دی ابراہیم علیہ السلام ورطا ہوئی علا تا کنونے تا چو خرائینا خرائی کے نا دینا ولی نفرے سچوی تاولارا کے خبر نکوئی دا دا شرمولو دا پار نو شوروی کا پتی باندی ضربم بالیمین پاوولو مضبوطو باندی بالیمین یعنی بالقوا سم مضبوطی ورطا تبرونی ورطا ورطا کسر ترے کرل مات موتی کرل یا شوروی کا دیلارا ضربم بالیمین پاوولو بالیمین پا مضبوطو یا بالقوا یا بالیمین دو وجد قسمنا بالیمین یمین سے تو قسم دو وجد قسم میں خوالے لو چی تلا الاکیدن ناستامک سورت انبیاء کے راجی تھے نا وہ پر دوسنی قسم پا اللہ ستاو دیکھ دے انو سر بگورم دا قسم دو وجنا پا دی شورو کا دو معنی ہوئی ضربم بالیمین بالیمین یعنی بالقوا پا مضبوط ہوا ہو لی شورو کا مدوار اللہ سکے یا بالیمین ضربم بالیمین یعنی شوروی کا پدی باندی پوالو بالیمین دو جی کا قسم نہ کہ قسم میں کرا ہو خبر پوچھے کہ پوچھ نہیں نو راغل دی الی ابراہیم علیہ السلام تے دی فون منڈی والے اے سمانا دئی جو واپسی دے میلے نہ راغل وی قتل چ دم شر خدای پو گئے صبر پرو تے ابراہیم علیہ السلام ورتے یو پر خودو نور ټول ورته مات کړو ټکو ستری کړو چا ست نیسې چا لات او چا سر او چا پی ټول ټوټي ټوټي دی چې راغې دا خو لوی ظلم زموږ دی خدای نو سره کړې دا چا دا بچا کړې نو یو بلته وي یره دلته یو ځوانو یشکرهم یقالو ابراهیم چې داغه نامه ابراهیم دا او په ابراهیم یادیږي هغه زموږ دی خدای نو پسې وبد می الک تعال تنری لاواله تا ته ری لاواله شو او اتر والا شبل وی ریلا والا نو دیوی چه داخو اغب دا کرن نو فورن اللہ وی فاق بنی ری راغل دو ابراہیم علیہ السلام تمنگی ون کی قال ویلو ابراہیم علیہ السلام عبادت کیوئی تاو دا تنی تون چه تاسو اکنی پکپڑو لاسو وی کنی بوت جوڑ کری لکا پچھنی باری بے کنستل اغنخی دا شکل بے ورکی جوڑو لی آل تکی دوے آل تکی دوے آل تکی دوے اللہ پیدا کری تاسو او آغا تعملون چی تاسو عمل کوئی قالو بھی دی پاسوے او تال تا مخامخ کی نشاب ہم کی نوی تل بل تکی کلاو اپلا کی نی کلاو اپلا کلاو کی تر پیلر بانی سٹین سٹکو ما یا درس بس کو مراکدم دربانی کا سڑی تو کوئی نشیتا سو اللہ پیدا کری تا سو آتتا عمل کوئی قالو دی ابن اولو بنیانا جوڑتے دل آبادے بس غردو دل آپ مندور کی بس ارادہ کروا دی پا بارد ابراہیم علیہ السلام کی قیدن مکر و فرید بس گردنی من دی جلیلا قال ویلو ابراہیم علیہ السلام یکنن زدن کے پل رتا سے حدیم زردے چل عربو خیماتا زد اللہ ردین دا پارا ملک پریدم زما بیا شام سے ہجرت کو لاڑ اور رب اور تلاش سمکا ربا او بخ ما تدنی کاننا بجر ور کرم دا تا پا بچی صبرناک چی اسماعیل علیہ السلام کلا چی رسیدلو بچی دا دو سایا زوانی تا اتایا یعنی سایا تل عبادا پا عبادت کول پویدو یا سایا فی امور دنیا تفسیری کرتے بھی ہوئی سایا فی امور دنیا یا سایا فی لبادا یا سایا ازوانی تا دیالو سکالو ترسیدلو مفسرین ذکر کئی نبو ابراہیم ویلی ابراہیم علیہ السلام او زما بچیا یکنن زمین ما خوب یکنن زالالو امتا بس تاثر آئی دا فنزور مادا کرا بس گرا فر علاقے تماتا احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کئی درشان مرقات کی ملال قاری ذکر کئی چی خوب لیدل دام بیاو وحی دائی وحی و اللہ ور تکڑو بچی تو وہی خوب کے تاوینم چی رب رات ہوئی دا بچی علال کا یکنن زوینم پا خوب کی یکنن زوینم خوب لا فل خوب فل فل منا پا خوب کی یکنن زالالوم تا بسو گرا سرائی راکے تا ویلیو بچی اے بابا او کاغا چوکم کی گتا تا زردے چوبو اما کو خوش اللہ صبر نہ کنا کلا چو دوارا تابیشو دا اللہ حکم تا او وی گردو بچی لرا لنجمین پارک باندی لکا گوا گوی چو پارک واچی دانا چو پر مخی واچو چو بچے زماستا سرستر کیوں نہ لگی او زماستا پسترو کیوں بلتا انو گورو او خفگان رانی شی اللہ بنا را چی دا مانا نا دا کسا گو کسی جوڑی کری او وی غرزو دل را پارک باندی لکا گوا گوی چلالو لگا پارک پارک گردی او آج کرو مندتا چو ابراہیم تا کترا رشا کتا خوب یکنن مگم دارنگی بدلور کو نیکان تا یکنن دار امتحان خکارا او اللہ او قربانی کا مندگنا بزب نظیم زبلیا اگر زبلوی سوا اللہ دا جنت نگد رو لگا او اگر دا ابراہیم علیہ السلام دا چاری لان دیا لال شو او بیا اگر کران با بیت اللہ بانی پراتو دا پاسا کل چی جاد بن یوسف عملو کا نوغا بیا اگا وقتی اگر رک شل اگا بیا خلقو نگد ور شل نلائی قربانی کا منگ دا دنا زبلیا او پر خود منگ دلنا پرستنو کی سلام دی پا ابراہیم علیہ السلام ہم دارنگی بدلور کو نیکانو کا یقیناً وہ دے زمون دے بندگانو مومنانو نا زیر ور کرو من دے لرا پہ خانک علیہ السلام پیغمبر وہ دنے کانو نا او پر خودو من دے لرا یا و بارکنا و برکت چلو منگا پد باندے او پہ خانک علیہ السلام او داولاد دے دی نیکا و من ذریتیما او داولاد دے دوارنا موسنن باجو نیکان و ظالم لنفسی او بازی زیادے کہ ان کی پلزان باندی مبیر کارا اللہ و تاکی ترا انعام کرو منگا من ننا انعام کرو منگا پا موسیٰ علیہ السلام او نجات ورکو منگی دعوی اللہ قوم دلیتا داغا مصیبت لینا او انداز کرو منگا دی بسو دی زورا ور او ورکو منگی دعوی اللہ کتاب مستبیر وادیا یا روحانا او انداز کرو منگی تا یا مضبوط کرو منگا دی پلا رنے گا او پر خود منگا علیہ ما ذکر دے دوارو پرستنو کی سلام دی پا موسیٰ و آلو علیہ السلام یکیناً منگ مندارنگی بدلور کو نیکانو تا یکیناً او دا دوارا دا بندگانو زمان مومنانو نا او یکیناً الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خامخاو دا پیغمبرانو نا کلے جوئی پوک پلتا علا تتکون اتا چوری گئی نا اتدونا بالا ارا مدد کوئی تاو بال بوچرا بال اغبوتو چی سلیر جدل لورو دا سوچتو او پاگی ملغلل لگه دلوی زمحشری ذکر کئی دا دی بود سلور سو خادمان منجورانو چی خدمت بیکولو سمرو گدو نن سمرو گدو سلیرش گزو گدو دا زی با سمری سلیرش گزو گدو جوڑ کرده نرزامونوی سلیرش گدو چو گدی اگر سمر زائی سمر لیوی او سلور سوی سو خدمتگارانو چی دا دی بود خدمت بیکو او پدی کی ملغلری لگو لیوی او شیطان تفسیری کو قرطبی ذکر کئی پدی کنو نوتے ہو آج بیکل او تفسیری قرطبی ہوئی روح المانی ہوئی اسم امراتن آتتم بالتن فتبوا دایو دا خجنمو چی دای دا خجن پنمبانی بود جوڑ کرو داگی تابداری کولا دا دا خجن بود نو الیاس علیہ السلام وی یقیناً اتدونا بالن اتاسرا مدد کئی بال بوت لرا زمون یو مر گرو چاورتا ہے لکا مسئلہ بیان کنن راغلے نو مسئلہ بیان کن دیو توی مسئلہ کم یو بیان کن دا مولانا الیاس سے مسئلہ بیان کن کہ دا الیاس علیہ السلام مسئلہ بیان کن آسا دا وہ دیونو اگورتا یولی مولانا الیاس سے وہ دا الیاس علیہ السلام مسئلہ جدا جدا نا ویاو کن جدا نا وی مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت والا چیرے هغه وی مسئلہ بیانو غنوم بنا خلی جبریل والے ترمیجی پوری دا ټول مخلوق دے نوم بنا خلی او الیاس علیہ السلام وی اتدونا بالا اگه نوم آخلی نو نوم بو آخلی باو کنا خیال شیخ القرآن لپندی اللہ دیو بس اگه چی بیو کلی علاقی تلالا پاگه کلی علاقی چی بی باقاعدہ داغ پیر کو مغستو وی سن یا فلان مشرک پیر سن تا تمام واڑ او فلانی مشرک پیرا او باقاعدہ بے رب پاگ کو لکھا خفکی گئی ماں او تقریر کی بنو مخ لکھا اسے چنو میں نہ اخلی کنا تا تو ہمیں دانوے کرے اللہ سے کئی مخلوق سکول انشدہ وائے نو خلق پدین کی اسے بوتو لانے ہوگو بوتو یو اسلمہ پی خوصا میں شیخ را سر پا بس کے ناس تو گب با بولا گو اگر شیخ تو ہم سنگ اچھل چھل دے اور دیم سٹو دری سٹو نہیں نو اگر سر کی زنانا اور پسی اگر ناس تو اور پسی زنان اگر دری اتنو سٹو چھی پا بس نو اگر توان ما دا تقریبا دستان 94-95 خبر نو ما ایلی لگیر را گلے وقت نو ما ورطای ما سنگا نو ما تو اسے وقت مقدی لگی دلے دے نو ما ورطای آو دلتا مندرسا کی طالبی ما پیخورتا پیخور کی یو دو کالمات کتی نو ما تو ای زمان بیرونی سفر شو فلانی جایتا تلے فلانی جایتا لگی آو سالانا چلنا لگو ما مای خواب نو سنگا چت روانی کور والا دی در سرا ویر دا دی کور والا پکو کی بعد ورسرا پی کزو لی دا چی کزو ورسرا پکو کی بعدو نو ما ویر دی بعد بابا تلاشا نو بس ما تب موکا ملاو شمائے خواہ بیرونی سفری دی شوی دی کال دی لگی دلے دی او گورا تا پدی نی پوئی چی مخلوق کم دیو خالق تا تا کوئی دا اللہ نے دکی دو یکین مخلوق نے نکی دو یکین دا پبو بابا مخلوق نو و تا تے پگو تا کلے نو کنا او پنج پیریانی در تا پورا پگو تا کی چی گورا تو دی بابا مخلوق دے بادو بابا مخلوق دے حضر جی بابا مخلوق دے فقیر بابا مخلوق دے بری امام مخلوق دے داتا مخلوق دے حال داتا دربار والالی اجویری مخلوق دے بنیر کی پیر بابا سرے مخلوق دے دیوانہ بابا مخلوق دے نظر بستان بابا مخلوق دے تو کریا بابا مخلوق دے یو یو لتا پگو تے کی کھا نو پا مسئلہ پنج پیرے خودی چرتا قبر رو والی پنج پیرے خودی قبر نا چرتا ماتی ہو پنج پیرے خودی چرتا قبر رو وقتی او زدر تا خوم چی دا دری وی چی اللہ نگا کی دیو کن مخلوق نگا کی دیو کن دیو ورطا مخلوق پا گوتا کئی نگا اگر بیام مخلوق پاسی روا گیا تا سوال نکئی نو خفا کی گئی ما دا دا اصلاح پنی اصلاح سپائیم زما خبری لگی سب دا اصلاح دا پارا ہے ورطا وایا چی گورا گورا اللہ رد کئی مخلوق سنشی پل نو دے بدا وئی پا تکلی کی دکان مخلوق دے زمیداری مخلوق دا خدا بچر تا دا پا جب چندا کے خود راق پا دے بچر تا داو نوئی چی داتا دربار علی اجویری مخلوق دے توڑی بابا مخلوق دے پابو بابا مخلوق دے چر تا داو نوئی چل دکان تا خوچا خدای ندی بیلی دے بوئی دکان مخلوق دے یو دل یومی سرے را سرے تو لال زادا جمعی شپیتا شبی جمعو یو مولا بیان کولو پا اللہ اکنی دا لال زادا را سرم ما تا ہوئی مرا سمخو پنچریان دی یو گو ردوی را کول ذکر تا دوکری مخلوق دے دکانداری مخلوق دے زمیداری مخلوق دے فلانے مخلوق دے فلانے مخلوق دے دین ادھا نکی دو یکین او اللہ ندھا کی دو یکین یو گو را پا دی تقریر کی داو نوی خوا چی میانگل بابا توڑیری بابا پابو بابا حضرت جی بابا داتا بابا باب فلانے بابا مخلوق دا بین بینے میں کرا اگر تو مخلوق نہ ہوئی چلی تو مخلوق نہ ہوئی نبیا وقت بولے والی پابو بابا تجی خزق کو کے بعد بھی چدا خشی لیکن دور تو مخلوق نہیں کھولے گا بولے پابو بابا مخلوق نہ رہے نو اے زمگا مر گر دیو ٹوچیو نگو تو ازر تنن مسلکم الیاس علیہ السلام وی اگر صفاوے لیو زندر تا صفاوا ما آتا دونا بالا آیا را مدد کوئی تاو با دیوی نوی ماخلا و ایلیاس علیہ السلامی نوی مغز ولی نوی ماخلا دیوی مسئلہ پہ آنو خود چار دون ماخلا گئی آیا را مدد کوئی تاو بال بچڑا او پریزی تاسو و دیر خستا دا پیدا کے ان کنا اللہ رب تاسو دے و رب دم شران تاسو و لنو بس جی نسبت درو کرو چاہتا ایلیاس علیہ السلام تا یکنن دوی خام خاضر بکرشی مگر بندگان دا اللہ خاص کرشوی او پر خود منگا ذکر دادو پرستنوں کے سلام دی پہلی آسین علیہ السلام یکینا نمدارنگی بردور کے منگا نیکانو تا یکینا نو دے بندگانو زمان مومنانو نا او یکینا نو تا علیہ السلام خام خاو دا پیغمبرانو نا کلچ نجات ورکر منگ دتاو آل دادو تولو تا مگر بڑی دادو آپ پاتی کی دن کنا پاز آپ کی چل قادری دا پاتی کی دن کنا پاز آپ کی بیا لاکڑی منگا رستنی سوچ چی ترست پاتشول دا سرلان را لغی علاشول یکنن وین نکمو یکنن تاسو او موجودو لتمرون علیم خامقا پیری گئی پا دیبانی مصبین پا دا صدا کی کل چی دلوتیانو دا کل دلوتیانو شام پلا رکیو دا مشرکان مکہ چی بکلا شام تراتل ندیبا کل دلوتیانو لیدو او یکنن تاسو تیری دن کے پتی باندھے مسبین کو ادا سبا کے او یقیناً وبل لے لو پشپا کے آیا تاؤ دا کرنا کا ناک لے او یقیناً یونس علیہ السلام خام خاؤ دا پیغمبران نا چنینوا علاقے کی لیتا اللہ دے لے گلو اے زبا کال الفل کل مجون کلا کے منڈے کری وی منڈ کری وا کشتے دا کے کرشی ویتا اے زبا کا کلا چ منڈ کری وا الى الفلك المشونا كشتوی دا كشویتا فساما نو قصر واچو فکانو من المضادین نو شو دے دا چانا چی قصر پیراوت لو قصر پی جرے پی جرے قصر چتا ہوئی تاس شن باران یا مونگ بورتے شیر خط شیر خط پوڑی ہوئی کلمہ پتکڑی تکاری ہوئی تو کر تکڑے بورتے شن ستا شن کا باران یر زما باران دا تکانو طرف ببر راگ داو بارانو او دا بل طرف با راگ دا با شنو خوز بسی تو جنیتر خوم نلگی